Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 listopada, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Trudna akcja strażaków na terenie dawnego dworca PKP w Oświęcimiu. W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma być bezpieczniej. Szczegóły za chwilę. Przetrzymywani przez Rosjan ukraińscy marynarze przewiezieni do Moskwy. Jeszcze kilka godzin może trwać dogaszanie pożaru dworca PKP w Oświęcimiu. Ogień zauważono po południu w hali nieczynnego, wyburzanego właśnie budynku. Akcja gaśnicza jest trudna. Ogień objął kilkadziesiąt metrów elewacji budynku, mówi starszy kapitan Zbigniew Jekiełek. Pożar się rozwinął na długości kilkudziesięciu metrów. Są trudności z dotarciem ze względu na okładziny ścienne typu blachy, inne drewniane okładziny. Dlatego cały czas trwają prace rozbiórkowe. Przy pomocy kamery termowizyjnej lokalizujemy źródła pożaru. No i systematycznie je dogaszamy. No działania jeszcze na pewno trochę potrwają. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Niewykluczone, że doszło do zaprószenia ognia w czasie prowadzonych prac rozbiórkowych. W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma być bezpieczniej. Spółka wdraża zmiany po majowej katastrofie w kopalni Zofiówka. Informacje w tej sprawie zebrał Łukasz Kałuża. W zakładach w sumie zostanie zainstalowanych ponad 200 km kabli i światłowodów. Wszystko po to, aby ułatwić przesyłanie danych i monitorowanie warunków pod ziemią, ale także identyfikację pracowników. W spółce powstaje też centralny magazyn ratowniczy, w którym pracownicy będą mieli dostęp do potrzebnego sprzętu całą dobę. Sami ratownicy będą pracować w czterozmianowym systemie. W maju w katastrofie w kopalni Zofiówka w wyniku wstrząsu zginęło 5 górników. Wyższy Urząd Górniczy potwierdził, że przyczyną tąpnięcia było przesunięcie mas skalnych na skutek naruszenia równowagi w górotworze. Przetrzymywani przez Rosję ukraińscy marynarze zostali przewiezieni z okupowanego Krymu do Moskwy, poinformował o tym adwokat jednego z marynarzy. Są to członkowie załóg ukraińskich wojskowych okrętów, które Rosjanie ostrzelali i zajęli zeszłej niedzieli. Ukraina uznaje to za akt agresji, chce uwolnienia swoich żołnierzy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. O przewiezieniu ukraińskich marynarzy do Moskwy napisał na swojej stronie w internecie adwokat Dżemil Temyszew. Jak dodał, nie wie, czy przewieziono wszystkich, czy tylko część z 24 nielegalnie przetrzymywanych przez Rosjan ukraińskich marynarzy. Zaznaczył jednak, że w Moskwie marynarze przebywają w więzieniu lefortowskim. Rosyjskie sądy na okupowanym Krymie zdecydowały o aresztowaniu ukraińskich marynarzy. Władze w Kijowie uważają zatrzymane przez Rosjan załogi ukraińskich okrętów za jeńców wojennych i domagają się ich uwolnienia. 25 listopada Rosjanie w okolicach Zatoki Kerczeńskiej ostrzelali i zatrzymali okręty ukraińskiej marynarki wojennej. Dwa kutry opancerzone i jeden holownik. Ukraina w związku z incydentem ogłosiła stan wojenny na części swego terytorium. Gruzińska opozycja nie uznaje wyników wczorajszych wyborów prezydenckich. Jednocześnie domaga się ogłoszenia przedterminowych wyborów parlamentarnych. Według oficjalnych rezultatów głosowania na prezydenta Gruzji została wybrana kandydatka obozu władzy Salome Zurabiszwili, na którą zagłosowało 56% wyborców. Przedstawiciela opozycji Grigoła Waszadze poparło 40% uprawnionych do głosowania. Grigoł Waszadze poinformował, że gruzińska opozycja nie uznaje wyników głosowania. Nie uznajemy wyników wyborów i nawet nie znamy ich rezultatów, oświadczył opozycyjny kandydat w trakcie spotkania ze swoimi zwolennikami. Gruzini nie mają prezydenta. Prezydenta ma Bidzina Iwaniszwili. Domagamy się, aby złodziejskie marzenie usłyszało głos ludzi, mówił Waszadze, odnosząc się do lidera rządzącej partii Gruzińskie Marzenie, miliardera Bidziny Iwaniszwilego. Opozycjonista wezwał władze Gruzji do przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych. Grigoł Waszadze przypomniał, że w dniu głosowania w wyborach prezydenckich zarejestrowane zostały liczne naruszenia ordynacji, w tym próby szantażu i korumpowania wyborców. Podobne zarzuty znalazły się w raportach międzynarodowych obserwatorów, w tym przedstawicieli polskiego Sejmu i Senatu. Z Tbilisi mówił Maciej Jastrzębski. Ta korespondencja kończy ten serwis Trójki. Kolejny za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy niewiele chmur, wyjątkiem może być północny zachód kraju i tam nad ranem może popadać śnieg i deszcz ze śniegiem. Na drogach pojawi się gołoleć. Na termometrach od minus 10, minus 7 stopni na wschodzie do około minus 6 w centrum i minus 1 stopnia na zachodzie. Najcieplej na zachodnim wybrzeżu w okolicach 2 stopni. W ciągu dnia na zachodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W pozostałych regionach niewiele chmur, raczej pogodnie. Na termometrach od minus 6 stopni na wschodzie do minus 2 w centrum i plus 3 stopni na zachodzie. Trójka.

niemiecki tercet, moderat na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego w czwartek. To nagranie z polskim akcentem zatytułowane Ilona sprzed już wielu miesięcy. No ale fani grupy Moderat doskonale je znają. Jak i wiedzą, że ten zespół tworzony jest przez Sasha Ringa, Aparata i duet Mode Selector. I teraz właśnie na duecie Mode Selector chciałam się skupić przez najbliższe minuty. Najpierw proponując przypomnienie nagrania sprzed lat, a potem nowy singiel. Duet Mode Selector ramię w ramię ze szwajcarskim, ale pracującym w Berlinie producentem, który przyjął pseudonim Bonaparte. Naprawdę nazywa się Tobias Jund. W nowym utworze Mode Selector spotyka się z kobietą i to spotkanie odbyło się na linii Londyn-Berlin. MC Flow i Mode Selector, którzy, jak ona sama przed chwilą zasugerowała, poradzili sobie całkiem nieźle. Ich wspólny utwór zatytułowany Wealth, no, chodzi o to dobro i ten dostatek od strony ekonomicznej ujmowany. Zresztą można także zobaczyć wideo w sieci do tego utworu. No tak, ciekawie teraz wyglądają panowie z Mode Selectora, bardzo ciekawie. Może tutaj postawię kropkę, bo teraz na antenie pojawi się wykonawca, który jest jednocześnie wprowadzeniem do świata w którym pobędziemy przez najbliższe minuty. A jest to świat oczywiście muzyki, ale także związany bezpośrednio z wydarzeniem, które rozpocznie się 5 grudnia w Białymstoku. To kolejna odsłona Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Żubrowka. O tym festiwalu w przyszłym tygodniu Agnieszka Obszańska będzie bardzo dokładnie opowiadała o wszystkim, co się z tym festiwalem wiąże, ale pomyślałyśmy, że nieco wcześniej i oddzielnie opowiemy przy pomocy bardzo miłych gości o tej muzycznej odsłonie. The Busy Twist wprowadzili nas z nagraniem Dżiriba w nastrój i sposób myślenia o białostockim festiwalu Żubrówka. Żubrówka startuje 5 grudnia, jak już powiedziałam, i rzeczywiście wiele fantastycznych światów łączy, także za sprawą muzyki. Właśnie o tej muzyce porozmawiamy teraz z Krzysztofem Sienkiewiczem i Maciejem Rantem, którzy o festiwalu Żubrówka wiedzą wszystko. Tak naprawdę powiedzieli te słowa, które teraz usłyszymy na antenie Agnieszce Obszańskiej, opowiadając o festiwalu. I do tej opowieści, jak powiadam, wrócimy i pojawi się na antenie w przyszłym tygodniu, ale w związku z tym, że fajnie byłoby opowieści o muzykach ilustrować muzyką, teraz właśnie ta porcja wzruszeń muzycznych. Zaczynamy już od samego początku, czyli od otwarcia festiwalu. 5 grudnia podczas festiwalu odbędzie się specjalny pokaz legendarnego dla wielu filmów zatytułowanego Upadek domu Usherów z muzyką legendarnego dla wielu i być może te zbiory się zahaczają, producenta brytyjskiego, który nazywa się Forest Swords. A zatem skąd wziął się Forest Swords na festiwalu w Białymstoku? Tak, inspiracja, natchnienie, właśnie chęć zmiany. Muzyka to nam właśnie daje, na co dzień dużo i słuchamy i w zasadzie ten Forest Swords to wynik kilkuletnich planów i podchodów jakby i rozmów z artystą i znalezienia tego momentu, kiedy niepowtarzalny swój styl jakby przyłoży na ścieżkę muzyczną do filmu Upadek domu Usherów. Sam Forest Swords dla fanów elektroniki bardzo znany. Nam najbardziej się podoba połączenie i jego poszukiwanie między dwoma stanami, stan ekstazy i frustracji, co daje jakby niepowtarzalne uczucia, emocje podczas słuchania tej muzyki. No i Upadek domu Usherów, świetny film, poetycki film grozy, strzałowe osiągnięcie awangardy, impresjonizmu filmowego. Tutaj reżyseria Epstein, natomiast scenariusz Epstein i Buñuel. Film z 1928 roku. Zawsze chcąc otworzyć żubrowkę, szukamy filmu z tamtych lat. Eksperymentujemy, podkładając wszelakie tła muzyczne różnych wykonawców i w ten sposób po miesiącach prób dochodzimy do kilku typów, które potem staramy się doprowadzić do finału. I właśnie jeden z nich, Forest Swords, zagra na otwarciu 5 w Kinie Forum w Białymstoku, 5 grudnia. Fascynujące jest jego też poszukiwanie tej nowej elektroniki, ale też osadzenie się w tym, co było już w muzyce i my też, zapraszając artystów do grania na żywo do filmów, szukamy takiego spotkania właśnie, tylko żeby też muzyka nie była obok filmu, żeby to jakby razem przenikało się i wydaje nam się, że jest bardzo duża szansa, wręcz jesteśmy tego pewni, że ten artysta może coś takiego zapewnić, że z jednej strony fani kina przeżyją niesamowitą ucztę filmową, gdzie muzyka dopełni to dzieło, a fani muzyki właśnie też przeżyją wielką ucztę muzyczną, ale dodatkowo ten obraz jakby dopełni muzykę artysty. Nie, no to co powiedział Krzysztof, takie zabukowanie artysty, żeby on zagrał do filmu i nie potraktował tego tak po macoszemu, no to jest wiele czasami lat starań się i wielu... Dużo mówi. Detali tak na to wpływa i nie jest to jakiś tak właśnie przypadkowy booking. No też jakby te rozerwanie tej muzyki emocjonalne, to bardzo mocno, bardzo filmowa jest jego muzyka z jednej strony, a z drugiej no szykuje coś specjalnego z tego, co mi się udało dowiedzieć, także będą instrumenty żywe tak zwane, ale też i elektronika oczywiście. Zresztą dostał materiał wyjściowy, który właściwie no, nie mógł go nie zainteresować, bo film Upadek domu Usherów, poza tym, poza wspomnianymi Epsteinem czy Louisem Buñuelem, to jest także specjalna poetyka, niektórym może się kojarzyć z Edgarem Allanem Poe. To jest też bardzo specyficzny montaż, a mówimy o obrazie, który powstał w roku 1928. Wiele jest od strony formalnej, od strony nastroju i obrazu w tym filmie takich rzeczy, które musiały po prostu spodobać się Matthew i zaintrygować go, bo przecież Matthew Burns ma na swoim koncie wiele takich sytuacji artystycznych, w których tworzył muzykę czy do tańca, czy do przestrzeni artystycznych, działań takich w przestrzeni, działań artystycznych w przestrzeni, tak powinnam powiedzieć, plus oczywiście cały czas wydaje płyty, a na koncertach przynajmniej tych trzech, które widziałam, jeżeli dobrze liczę, jest naprawdę intrygujący. Forest Swords, nagranie z jego ostatniej płyty, a przy okazji przedsmak tego, co może się wydarzyć podczas jego występu na festiwalu Żubrowka, bo właśnie teraz o muzycznej odsłonie tego festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych, rozmawiamy. Podczas festiwalu prowadzonych jest kilka konkursów. Jednym z nich jest konkurs wideoklipów, czy też krótkich filmów wideo. Na stronie festiwalu można sprawdzić nominowane pozycje. Naprawdę ciekawie ten wybór wygląda. A naszymi gośćmi są Krzysztof Sienkiewicz, Maciej Rand, którzy o festiwalu wiedzą wszystko. Wiedzą też, że wśród zaproszonych na festiwal artystów nie tylko Forest Swords, ale także inni. Usłyszymy, zobaczymy niejaki majster Jan, czwartek, to ulubiony dzień wielu fanów Żubrowki, dobrych filmów i muzyki, bowiem wtedy właśnie konkurs Music Video, ale też ciekawy artysta, mniej może znany oficjalnie, natomiast bardzo interesujący, łączący etnodźwięki z elektroniką, grający na drumli, łączący to z różnymi wyziewami strun głosowych, wszystko to podłącza pod looper, sprzęża z innymi przeszkadzajkami, tak zwanymi elektronicznymi urządzeniami. No i slajdy malowane na szkle, będzie DJ, który właśnie takich slajdów używa jako bazy do swoich wizuali. Obaj są z Estonii, obaj przyjadą specjalnie na jeden show do nas i jakby po tej uczcie klipowej, muzyczno-wizualnej pociągnął ten dzień właśnie wizualnie w stronę właśnie, którą zobaczymy. A dalej, no tak, każdy dzień to inny klimat, każdy dzień to wyzwanie muzyczne, bowiem piątek to będzie impreza Żubrowka Ghost Techno. Też nie od dzisiaj wiadomo, że tego typu muzyka jest coraz bardziej popularna tutaj na wschodzie. Będzie tutaj gość specjalny z klubu Bassiani, czyli jakby Mekki muzyki elektronicznej na Kaukazie. Będzie to DJ Zito, on też tutaj przygotowuje set. Chcemy jakby tutaj się zjednoczyć też z tym klubem, który został zamknięty, jakby to ich hasło, tańczymy razem, walczymy razem, zgadzamy się z nimi, chcemy właśnie razem zatańczyć tej nocy do muzyki techno, odpowiedzieć na ten zakaz swobody ekspresji, który wszedł właśnie w Gruzji i się zjednoczyć z nimi. Do tego tu ze sceny klubowej techno tutaj w Polsce Błażej Malinowski zagra live, a będzie też Ditek jako lokalny przedstawiciel i nielokalny jednocześnie, bo jednak to już człowiek, instytucja kultury techno, DJ, promotor, no i dusza człowiek, który zaraża muzyką. Pojawi się również Aksamit, tutaj inspiracja duża włoską sceną elektroniczną, także zamykając tą noc, a w zasadzie rozpoczynając poranek, będzie można wyjść w rytmie jej muzyki, przespać się 3 godziny i wrócić na śniadanie filmowe. Nie budujemy barier, ale raczej staramy się je jakby niszczyć i to właśnie to, co Krzysztof mówił o Zito, też moglibyśmy się potem podpisać. Cieszymy się, że nas tutaj odwiedzają, ale też mocno wspieramy naszych tutaj lokalnych jakby widzów, twórców, czy też wschodnich twórców, bo majster Jan, no, estoński twórca, muzyk, no rzadko się raczej Estończycy pojawiają w Polsce. Też nie mówiliśmy, ale też sobotnia noc będzie mega gorąca. Przegorąca. Tak, walczymy z o to, by muzykę elektroniczną zabarwioną wpływami arabskimi, tropikalnymi, karaibskimi traktowano tutaj inaczej. Z roku na rok jest coraz lepiej. Wydaje mi się, że sobota na Żubrowce to kolejny krok ku temu, by to zmienić. Będzie Rozma, czyli egipski rave, po prostu z Kairu do nas trafi i tutaj mocna elektronika awangardowa, wręcz momentami jakby z tą arabską nutą i nawiązująca do elektroczabi również się tutaj pojawi. Jak też Pedro, czyli przedstawiciel Enchufady, furtki dla muzyki karaibskiej, afrykańskiej na świat. No i Busy Twist, Right on Sunny Side, wszędzie się pojawia takie hasło i myślę, że to najlepszy komentarz dla tej muzyki, czyli przeniesienie na Podlasie Afryki. Tak, i oni zresztą, czyli The Busy Twists, już na antenie się pojawili i jeszcze powrócą. Ale gdyby ktoś chciał pogłębić temat dotyczący hasła Pozwólcie nam tańczyć, bo nie spotkał się z tymi protestami i popieraniem protestujących młodych ludzi w Gruzji, to w sieci można znaleźć bardzo dużo informacji. To hasło Pozwólcie nam tańczyć, odmieniane przez wszystkie języki, przeszło przez naprawdę wiele państw, a klub, którego protesty, które przerodziły się właśnie w tańczenie przeciwko władzy, nazywa się Bassiani. Teraz nie będziemy o tym opowiadać, ale w sieci oczywiście można znaleźć wszelkie informacje, dlaczego to było takie ważne miejsce i w jaki sposób młodzież protestowała. Ale zagłębimy się teraz, myślę, z taką wspólną przyjemnością w artystów, o których panowie przed chwilą opowiadali. Zaczniemy od Estonii. Panen barmubilli hälde lähen tonttia, ku mäele lisa sama oma väele tonttia, ku mäele. Miski on se. Kui endal jõudu vahel napib vana jaks, see tuleb appi. Mu hingel, mis on katki, paneb peale väikse lapi. Panen parmubilli häälde, lähen tonttia, ku mäele lisa saama oma väele, tonttia, ku mäele. Miski on mu sees, seal on keegi veel. Kui endal jõudu vahel napib vana jaaks, see tuleb appi. Mu hingel, mis on katki, paneb peale väikse lapi. Olengi kohal on mägi mu ees, mägi mut küsib, kas tšekime mis sees? Majster Jan z Estonii. Zdecydowanie za rzadko wyprawiamy się w tamte rejony muzyczne. No a teraz szansa, że Majster Jan w towarzystwie DJ-a Aleksandra Sprogisa przyjeżdża do Białegostoku na Żubrowkę. Będą występować razem, czyli Majster Jan gra, a na żywo czynione są wizualizacje. O tym przed chwilą nasi goście opowiadali. To teraz może zaczerpniemy, czy też raz jeszcze zachłyśniemy się tą wspaniałą możliwością, jaką daje muzyka, czyli nie wychodzimy z domu, a jesteśmy na całym świecie, w tym przypadku ciepłym, egzotycznym świecie. I tell you. up. Why your house gone give me water? Tell me how be road, how be road, how be road when I wanna. That's why you have to give us a song in the hard recorder. So put you didn't bring that. Busy Twist, kolektyw londyński. Londyn to siedziba, połączenie sił brytyjsko, Wielka Brytania i Ghana. No, wszystko tu jest, prawda? I afrykańskie rytmy, i to, co znamy z elektroniki, no i też latino. Niezależnie od tego, czy złapani na żywo w Białymstoku, czy po prostu wskakujemy z mroźnego wieczornego przejścia po mieście do jakiegoś pomieszczenia, gdzie gra taka muzyka i jeszcze ludzie falują, tańczą, to moim zdaniem świetnie działa i to jest jeden ze sposobów na zimę. I jeszcze jeden wykonawca, który został zaproszony do Białegostoku, ale także myślę, a na pewno w moim przypadku, po prostu zaproszenie do tego, aby sprawdzić przestrzeń muzyczną, która go zajmuje. Tym razem to artysta z Egiptu i ten Egipt lubi wykorzystywać, to znaczy opowiada różne historie łącznie z włączaniem faraonów do mówienia o sobie. Nie będę cytować, bo zainteresowani sprawdzą to z pewnością na własną rękę, ale podpisuje się i przedstawia swoją muzykę jako Rozma i to właśnie z nim dzisiaj kończymy nasze spotkanie w programie alternatywnym, bo potem pojawi się jeszcze jedna dziewczyna, bo wydaje mi się, że te dwa nagrania świetnie ze sobą korespondują, świetnie ze sobą gadają. Dziewczyny nie przedstawię, bo myślę, że ona zrobi to najlepiej sama, a to połączenie już za chwilę na naszej antenie, jeszcze tylko napisy końcowe. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie programu alternatywnego. Agnieszka Szydłowska to ja, Bartek Gil, Iwanka Kunewa audycję zrealizowała, a na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można znaleźć wszelkie informacje na temat wykonawców i utworów wykorzystanych w dzisiejszym programie. Do usłyszenia. Challenge.